वंदे चर्म कबालिकोपकरणी वैराग्य शोक्यातरम् नास्तीति प्रविशन्तमन्तविदुरम् सुचिकाशिलेशम् शिवम् शंकरम् शंकराचार्यम् केशवम् वादरायणम् सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो नमः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मसूत्र प्राण का स्वरूप निर्णय करके ये वायु भी नहीं है क्रिया भी नहीं है ये निर्णय हुआ। आगे टीका में प्राण से करण वृत्तित्वाभावे जीववत भोक्तृत्व स्याद इति संकते। शरीर में जो रहेंगे जो कि भोग में अर्थात निमित्त बनेंगे या तो वो करण हो जाए नहीं तो कर्ता हो जाए भोग का भोक्ता हो जाए। तो अगर आप प्राण को करण मतलब करण गोष्ठी से करण कोटि से अगर हटा दिए प्राण से करण वृत्तित्व अभाव है तो आप कह रहे कि वो क्रिया नहीं है इंद्रियों का व्यापार नहीं है करण वृत्तित्व अभाव है जीववत भोक्तृत्व से करण नहीं हुआ तो भोक्ता हो जाए इति संकते भाष्य में स्यादेतत् प्राणोपि तरहि जीववत् अस्मिन् शरीरे स्वातंत्र्यं प्राप्नोति। प्राण भी जीव जैसा शरीर में स्वतंत्र हो जाएगा तो भोक्ता हो जाएगा वो भी। और स्वतंत्र होने का और भी कारण है श्रेष्ठत्वात् गुणभाव उपगमच तं प्रति बागादीनाम इंद्रियाणां। प्राण श्रेष्ठ है आपने कहा और बाकी वागादि इंद्रिय प्राण के प्रति गुण भाव को प्राप्त करके गौण हो गए उसके प्रति तो इसलिए ये स्वतंत्र हो और भोक्ता हो। तथा ही अनेक विधा विभूति ही प्राण से श्राव्यते। प्राण का अनेक विध नाना प्रकार की विभूति श्रेष्ठ होने के लिए उसमें विभूति होनी चाहिए तो कहते अनेक विधा विभूति प्राण से श्राव्यते। श्राव्यते अर्थात श्रूयते नहीं श्राव्यते निजंत हुआ सुनाया जाता है। तो एक एक करके बताते हैं सुप्तेषु बागादिषु प्राण एको ही जागृति। तो ये इसका विभूति है बाकी सब इंद्रिय तो सो जाते हैं किंतु प्राण ये जागृत रहता है। और प्राण एको मृत्युना अनाप्तः मृत्यु मृत्यु अर्थात पापम संसर्ग बाकी सब इंद्रिय तो पापम संसर्ग से विद्ध हो गए असुरों के द्वारा विद्ध हो गए किंतु प्राण विद्ध नहीं हुआ तो मृत्यु न अनाप्त। और प्राण संवर्गो बागादीन संवृत्ते ये संवर्ग विद्या में छांदोग्य में तो प्राण यही संवर्ग है सम्यक आवृणोति इति संवर्ग सभी कुछ को अपने में लय कर लेता है इसलिए प्राण संवर्ग संवर्ग विद्या उसका उपासना करने वाला है वो ब्रह्मचारी जो उसका कथा आता है भिक्षा में जाने का समय में भिक्षा नहीं देने से कहता है जिसके लिए भिक्षा भोजन बनाते हैं उसी को ही नहीं देते हैं अर्थात संवर्ग उपासना करते करते अपने आप को संवर्ग समष्टि प्राण मानने लगा तो प्राण ही संवर्ग बागादीन संवृत्ते ये भी प्राण का महत्ता का कथन करता है। और प्राण इतरान प्राणान रक्षति माते व पुत्रान माता जैसे पुत्रों को रक्षा करता है इसी प्रकार के प्राण इतरान प्राणान अर्थात इंद्रियान अन्य इंद्रियों का रक्षा करते हैं इसी प्रकार की तस्मात प्राणस्यापि जीववद स्वातंत्र्य प्रसंग पूर्व पक्ष कह दिया। जीव जैसा स्वतंत्र है उसका विभूति सुनाया जाता है नाना स्थान पर इसी प्रकार के प्राण का भी विभूति श्रवण होने से प्राण भी जीव जैसा स्वतंत्र हो जाएगा। तो स्वतंत्र होने से क्या होगा कहते हैं फिर भोक्ता बन जाएगा ये दोष आएगा। तम परिहरति जीव का स्वातंत्र्य का परिहार प्राण का स्वातंत्र्य का परिहार करते हैं। चक्षुरादि वस्तु तत्सह शिष्टादिभ्यः चक्षुरादि वस्तु तत्सह शिष्ट्यादिभ्यः प्राणस्यापि जीववत स्वातंत्र्य प्रसंग न, मतलब ये ऊपर वाक्य जो दे दिया ये न, इतने अंश अध्यार में है तो ये दे दिया प्रथम पंक्ति में भाष्य में प्राणस्य जीववत स्वातंत्र्य व्यावर्तयति अर्थात प्राणस्य जीववत स्वातंत्र्य न क्यों तू सूत्र में है तू तू का अर्थ किंतु तो ये स्वतंत्र नहीं है किंतु चक्षुरादिवत चक्षुरादि जैसे परतंत्र है इसी प्रकार की ये भी परतंत्र है क्यों ये चक्षुरादि के जैसा परतंत्र होगा कहते हैं तत् सह सृष्टि सृष्टि अर्थात तो उपदेश तो तत्सह अर्थात इंद्रिय सह इंद्रियों के साथ प्राण का उपदेश हुआ है तो सृष्टि आदिभ्य आदि कहने से ये भी प्राण के साथ मतलब इंद्रियों के साथ संहत होकर के कार्यकरण संघात में ये भी अंश होता है और दूसरा चक्षुरादि जैसे सब अचेतन होते हैं ये भी अचेतन होता है इसलिए जीवों के साथ बराबर नहीं होगा ये तो इंद्रियों के साथ ही उनका उपदेश होने से ये अर्थात साक्षात करण नहीं होने पर भी करण का सहकारी है करण को शक्ति देने वाला तत्सह अर्थात इंद्रिय सह करण सह सृष्टि आदि सृष्टि आदि आदि कहने से संगत भी है अचेतन भी है वो सब टीका में प्राणो न भोक्ता भोग उपकरणत्वात् चक्षुरादिवत् इति सूत्रार्थम आह प्राण भोक्ता नहीं है स्वतंत्र नहीं है क्यों कहते हैं भोग उपकरणत्वात् चक्षुरादिवत् तू शब्द भाष्य में तू शब्द प्राणस्य जीववत स्वातंत्र्यम व्यावर्तयति स्वतंत्र नहीं है भोक्ता नहीं है यथा चक्षुरादीनि राज प्रकृतिवत् जीवस्य कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च प्रति उपकरणानि न स्वतंत्राणि राज प्रकृतिवत् प्रकृति अर्थात सेवक सहकारी उपकारक तो राजा का प्रकृति जैसा वो राजा का उपकारक होते हैं इसी प्रकार के चक्षुरादि ने जीवस्य तो जीवस्य अर्थात प्रकृति प्रकृति अर्थात सेवक उपकारक कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च प्रति उपकरणानि न स्वतंत्राणी चक्षुरादि जैसे जीव का कर्तृत्व भोक्तृत्व के प्रति उपकरण है स्वतंत्र नहीं है तथा मुख्योपि प्राणो राजमंत्रीवत् जीवस्य सर्वार्थकरणत्वेन उपकरणभूतो न स्वतंत्र मुख्य प्राण भी वो तो राज प्रकृति सेवक नहीं है किंतु राज का मंत्रीवत् जीवस्य सर्वार्थकरण उपकरणभूत सर्वार्थकरत्वेन उपकरणभूत जीव का जितने सारे कर्ण है वो सभी का ही उपकारी होता है सर्वार्थ कर सर्वार्थ कर सर्वार्थ कर होने से उपकरण भूत ये भी उपकरण कोटि में आ जाएगा न स्वतंत्र कुतः तत् सह सृष्ट्यादिभ्य सृष्ट्या है भाषण तत् सह सृष्ट्यादिभ्य जो सूत्र में दिया इसका अर्थ कहते हैं तत्सह तत् ते ही सह तेईस अर्थात चक्षुरादि भी सह एव प्राण शिष्यते शिष्यते अर्थात उपदिश्यते प्राण संवादादिशु जहाँ प्राण का इंद्रियों के साथ सब संवाद हुआ है समान धर्मणांच सह शासन युक्तम बृहद रथंतरादिवत समान धर्म वालों का एक साथ शासन किया जाता है उपदेश किया जाता है जैसे बृहद रथंतर ये सब टीका में यथा बृहद रथंतरयोः सर्वत्र सह प्रयुज्यमानत्वेन सामत्वेन वा साम्यात् सहपाठस् बृहद रथंतर ये दो प्रकार के साम होते हैं गाया जाता है सर्वत्र सह प्रयुज्यमानत्वेन बृहद रथंतर ये सर्वत्र सह प्रयोग होते हैं अथवा दोनों ही साम है सामत्वेन वा साम्यात् ये दोनों समान हुए या तो दोनों साम होने से समान हुआ अथवा दोनों सह प्रयुज्यमान एक साथ गाए जाते हैं साम्यात सह पाठ दोनों का साथ साथ पाठ होता है तथा तो करण ही सह उपकरणत्वेन साम्यात प्राणस्य पाठ इति न हेतु सिद्धि इत्यर्थ करण के साथ उपकरण रूप में प्राण का भी पाठ होता है तो साम्यात न हेतु असिद्धि सिद्धांति अनुमान दिया था प्राण आरंभ में प्राणो न भोक्ता भोग उपकरण, तो भोग उपकरण तो रूप का हेतु असिद्ध नहीं है क्योंकि उपकरण के साथ पढ़ा गया है। किंच सिद्धांत कहता है टीका में प्राणो न भोक्ता सावयवत्वात्, प्राण भोक्ता नहीं है क्योंकि सावयव है, और जड़त्वात् भौतिकत्वाच्च देहवत् जड़त्वात् और भौतिक भौतिक अर्थात भूतों का कार्य होने से वायु का विकार है, सावयव है जड़ है भौतिक है इसलिए भोक्ता नहीं होगा। भाष्य में आदि शब्देन मूल में कहा सूत्र में कहा तत् सह सृष्टि आदिभ्य, तो आदि शब्देन संघतत्व अचेतनत्वादीन प्राणस्य स्वातंत्र्य निराकरण हेतून दर्शयति। संघतत्व अचेतनत्वादीन आदि और कह दिया इसलिए बहुवचन कर दिया, नहीं तो संघतत्व एक अचेतनत्व एक है, आदि कहने से और भी जो सामान्य आता है प्राण और इंद्रिय में परिचिन्नत्व, ये सब प्राणस्य स्वातंत्र्य निराकरण हेतु इनको भी दिखाता है, आदि पद ये सब को भी दिखाता है। प्राण संहत है, संहत अर्थात संघात अंतर्गत और अचेतन भी है। टीका में आगे सूत्र के लिए ननु यद भोगोपकरणम तद सविषयम दृष्टम यथा चक्षुराधिकम, पूर्व पक्ष कहता है आप अभी प्राण को भी जीव का कर्तृत्व भोक्तृत्व के प्रति उपकरण मान लिए, जो भी भोग का उपकरण होता है तद सविषयम दृष्टम अर्थात उसका कोई ना कोई विषय होता है, चक्षु का विषय रूप, श्रोत्रेन्द्र का विषय शब्द हो गया, यथा चक्षुरादिकम प्राणस्य तो निर्विषयत्वाद असाधारण कार्य अभावाच न उपकरणत्वम, पूर्व पक्ष कहता है अगर इसको आप उपकरण कोटि में डालेंगे तो इसका विषय होना चाहिए किंतु इसका विषय नहीं है तो इसलिए उपकरण नहीं होगा, और इसका विषय हम कुछ मान लेंगे कहते हैं असाधारण कार्य अभावाच, प्राण का कोई असाधारण कार्य है नहीं, दस इंद्रियों का असाधारण कार्य है किंतु प्राण का इस प्रकार की कोई असाधारण कार्य है ही नहीं, नहीं है तो इसको उपकरण कोटि में नहीं लिया जा सकता है, पूर्व पक्ष कहता है न उपकरणत्वम इति संकते स्याद एतत्। भाष्य में स्याद एतत् यदि चक्षुरादिवत प्राणस्य जीवं प्रति करण भावो अभ्युपगम्येत विषयांतरम रूपादिवत प्रसज्येत, चक्षुरादि के जैसा प्राण को अगर जीव के प्रति उपकरण मानेंगे, जीव का उपकरण प्राण भी होगा जैसे चक्षु, यदि अभ्युपगम्येत अगर स्वीकार करेंगे तो जैसे चक्षुरादि का रूपादिवत विषय है इसी प्रकार की प्राण से भी विषयांतरम प्रसज्येत, रूपादि आलोचनादि भीर वृत्ति भीर यथास्वम चक्षुरादिनां जीवं प्रति करण भावो भवति, इसी को स्पष्ट कर देते हैं चक्षु जीव के प्रति करण भाव को प्राप्त करता है, क्यों कहते हैं रूपादि आलोचनादि भीर वृत्ति भी रूपादि का आलोचन, आलोचन अर्थात दर्शन, तो दर्शन हो गया वृत्ति, वो वृत्ति के द्वारा यथास्वम यथास्वम अर्थात स्व स्व सामर्थ्य को अनतिक्रम्य चक्षुरादि नाम चक्षुरादि जीव के प्रति करण होते हैं, अर्थात चक्षु रूप का आलोचन करवाएगा, श्रोत्रेन्द्रिय शब्द का आलोचन कराएगा, जीवं प्रति करण भावो भवति चक्षुरादि नाम, अपि च एकादश एव कार्य जातानि रूपालोचनादीनि परिगणितानि यदर्थम एकादश प्राणाः संगृहीता न तु द्वादशम अपरम कार्य जातम अधिगम्यते यदर्थम अयम द्वादशः प्राणः प्रतिज्ञायेत इति। एकादश एव कार्य जातानि, दस तो इंद्रियों का हो गया असाधारण और एक मन हो गया साधारण, रूप आलोचनादीनि परिगणितानि रूप इत्यादि का ज्ञान कराना, यदर्थम एकादश प्राणः संगृहीता संगृहीता अर्थात निर्णीता, एकादश प्राण दस इंद्रिय एक मन, न तो द्वादशम अपरम कार्य जातम अधिगम्यते और कोई द्वादश कोई कार्य ही नहीं है, यदर्थम अयम द्वादश प्राण प्रतिज्ञायेत, कोई अगर कार्य दिखता है तो उसके लिए हम एक कारण भी कल्पना करेंगे, और कार्य नहीं है तो फिर कारण कल्पना करना उचित नहीं है। अतः उत्तरण पठती, तो पूर्व पक्ष प्राण को कर्णकुटी में लेने के लिए निषेध करता है। तो अगर आप कहेंगे कि ये भी कर्णकुटी में आना चाहिए तो इसका कोई विषय भी होना चाहिए, विषय नहीं है तो कर्णकुटी में भी नहीं आएगा। अकर्णत्वाच न दोषस तथा ही दर्शयति, अकर्णत्वाच न दोषस तथा ही दर्शयति, अकर्णत्वात्। प्राण उपकरण कोटि में आता है किंतु साक्षात कर्ण नहीं है, कर्ण होता तो उसका विषय स्वीकार करना पड़ता है, ये साक्षात कर्ण ही नहीं है, ये तो कर्ण को केवल शक्ति देने वाला है, तो ये इसलिए साक्षात कर्ण कोटि में नहीं आएगा, इसलिए कहते हैं अकर्णत्वाच। उपकारक होने पर भी कर्ण नहीं है तो अकर्णत्वाच न दोष, दोष हो गया भाष्य में प्रथम पंक्ति में दे दिया, न तावत विषयांतर प्रसंग दोष। अगर प्राण को कर्ण कहेंगे तो विषयांतर होना चाहिए, तो कहते हैं कर्ण ही नहीं है, इसलिए न दोष तथा ही दर्शयती, श्रुति ऐसे ही कहती है, तो प्राण का कोई असाधारण विषय नहीं है। टीका में उक्त व्याप्ते शरीरे व्यभिचारात, पूर्व पक्ष कहा कि जो भी उपभोग के लिए उपकरण कोटि में आएगा उसका कोई विषय होना चाहिए, और शरीर तो ये उपभोग साधन है, क्योंकि शरीर का लक्षण भी नया एक लोग कहते हैं उपभोग साधन, तो शरीर तो स्वयं उपभोग साधन है किंतु इसका तो कोई और भिन्न विषय नहीं रहता है, इंद्रियों का सब विषय हुआ, शरीर का क्या विषय रहा, किंतु उपभोग के प्रति साधन भी है। तो सिद्धांत कहता है कि आप जो दे दिए जो उपभोग के प्रति साधन होगा उसका असाधारण विषय रहना चाहिए, ये शरीर में भी विचार हो गया, उपभोग साधन तो है किंतु असाधारण विषय इसका नहीं है। टीका में उक्त व्याप्ते है शरीरे व्यभिचारात, देहेन्द्रिय धारण उत्क्रांति आदि असाधारण कार्य सत्वाच निर्विषयस्यापि प्राणस्य शरीरवत भोग उपकरणत्व अक्षतम। देहेन्द्रिय का धारण करेगा ये प्राण और उत्क्रांति आदि कार्य करेगा, इसलिए असाधारण कार्य तो इसका है, असाधारण कार्य सत्वाच निर्विषयस्यापि प्राणस्य, प्राण का कोई स्वतंत्र विषय नहीं है, विषय अर्थात जिसको ग्रहण करेगा उसका असाधारण कार्य है किंतु इसका कोई विषय नहीं है। निर्विषयस्यापि प्राणस्य शरीरवत भोग उपकरणत्वं अक्षतम्। इस प्रकार शरीर का भी असाधारण कार्य है, वो सब इंद्रियों का गोलोकों को धारण करता है किंतु उसका कोई विषय विशेष नहीं है, शरीर का कोई विषय नहीं है, वो तो इंद्रियों का है चक्षु का है, वो सब इंद्रियों का विषय है, शरीर का कोई विषय नहीं है, तो निर्विषय शरीर भी असाधारण कार्य कर है, इसी प्रकार की प्राण हो जाएगा, तो प्राण में उपभोग करणत्व अक्षतम। न तो चक्षुरादिवत ज्ञान कर्म करणत्व अस्ति, चक्षुरादि में जैसे ज्ञान का ज्ञान रूप कर्म का करणत्व, ज्ञान रूप का कर्म, कर्म अर्थात क्रिया, ज्ञान क्रिया के प्रति करणत्व चक्षु में रहा। अच्छा नहीं तो ये भी कर सकते हैं, चक्षुरादि कहने से कर्मेंद्रिय भी लेंगे, तो चक्षुरादि कहने से कर्मेंद्रिय भी लिया जाएगा, इसलिए ज्ञान का भी करण कर्म का भी करण, अर्थात कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय दोनों भी लिया जा सकता है, नहीं तो कर्म को क्रिया करने से ज्ञान रूप को क्रिया का कर्म, चक्षुरादि दिया तो दस इंद्रियो को लिया जा सकता है, चक्षुरादिवत ज्ञान कर्म करणत्व अस्थि, तो ये न प्राण का चक्षुरादिवत ज्ञान कर्म करणत्व नहीं है, ये न सविषयत्व स्यात्, सविषय अर्थात ज्ञानेन्द्रिय अथवा कर्मेन्द्रिय का विषय जैसे होते हैं प्राण का इस प्रकार के नहीं होगा, इति परिहरति भाष्य में आरंभ से। न तावत विषयांतर प्रसंगो दोष अकरणत्वात् प्राणस्य, प्राण साक्षात्करण नहीं है, नहीं चक्षुरादिवत प्राणस्य विषय परिच्छेदेन करणत्वम् अभ्युपगम्यते, तो विषय परिच्छेदेन, विषय परिच्छेदेन अर्थात विषय ही परिच्छेदक बनता है, चक्षुरिंद्रिय का विषय रूप चक्षुरिंद्रिय को दूसरों से परिच्छेद करवाएगा, तो विषय परिच्छेद न करणत्वम, परिच्छेद अर्थात विशिष्ट, विषय विशिष्ट होकर के करण बन जाते हैं जैसे चक्षुरादि, प्राण इस प्रकार के नहीं होता है। न च अस्य एतावता कार्याभाव एवं, उसका कोई विषय नहीं रहते हैं, प्राण निर्विषय हो गया इसलिए इसका कोई असाधारण कार्य भी नहीं रहेगा, ये नहीं है, असाधारण कार्य तो नहीं। न च एतावता, एतावता अर्थात निर्विषयत्व, निर्विषय हो जाने से उसका असाधारण कार्याभाव हो जाएगा, ये नहीं होगा। कस्मात् पूर्व पक्ष पूछता है, सिद्धांत कहता है कि तथा ही श्रुति ही, श्रुति कहती है प्राणांतरेषु असंभाव्यमानं मुख्य प्राणस्य वैशेषिकं कार्यं दर्शयति प्राण संवादादिषु। प्राणांतरेषु असंभाव्यमानं, असंभाव्यमान अर्थात अनंतर्भूत, प्राण तो अन्य प्राणांतरे, प्राणांतरेषु अर्थात इंद्रियेषु, इंद्रिय में प्राण का असंभाव्यमान अंतर्भूत नहीं होने पर भी मुख्य प्राणस्य वैशेषिकम कार्यम, विशेष है वैशेषिकम, मुख्य प्राण का विशेष कार्य दर्शयति श्रुति ही, कहाँ कहते हैं प्राण संवाद आदिशु, प्राण संवाद में प्राण का विशेष कार्य कहते हैं अथ ह प्राणा अहं श्रेयसी युगिरे इति उपक्रम्य। अथ ह प्राणा, सब प्राण, अहं श्रेयसी सप्तमी है, व्युदिरे, व्युदिरे अर्थात विरुद्ध उदिरे, उद पद धातु, पद धातु का जब लिट हो गया, लिट कित हो गया आत्मनिपद होने से, होने से पद को संप्रसारण हो जाएगा, होने से उद हो जाएगा, बच्ची सोपी अजादी नाम किति, तो व्युदिरे, व्युदिरे अर्थात विरुद्धम उदिरे, विपरीत से बात के किस विषय में कहते हैं अहम श्रेयसी, अहम श्रेयसी ये निमित्त सप्तमी है। टीका में दिया अहम श्रेयसी, इसका अर्थ हो गया स्वस्य श्रेष्ठता निमित्तम, ये निमित्तात कर्मयोगे सप्तमी होता है। चर्मणि द्वीपिनम हन्ति दन्तयोर हन्ति कुंजरम, केशेषु चमरिं हन्ति सीमनि पुष्कलको हतः, चर्मणि द्वीपिनम हन्ति, तो चर्मणि में सप्तमी कर दिया गया, तो द्वीपिनम, द्वीपिनम का व्याघ्र, व्याघ्र को हनते क्यों, चर्मणि, चर्मणि जो सप्तमी है निमित्त से, चर्म निमित्त से व्याघ्र को हनन करता है, तो ये निमित्त सप्तमी हुआ। निमित्तात कर्म योगे, हन धातु का कर्म हो गया चर्म, तो निमित्त से सप्तमी हो जाएगा, चर्मणि हो जाएगा, तो ये कर्म है। इसी प्रकार की यहाँ अहम श्रेय ये कर्म है, विवाद क्यों किए, क्योंकि मैं श्रेष्ठ है इसको लेकर के विवाद किए, इसलिए अहम श्रेयसी में सप्तमी, ये निमित्त सप्तमी हो गया, निमित्ता कर्म योगे, ये बाकी थे। अहम श्रेयसी अर्थात स्वस्य श्रेष्ठता निमित्त, द्युधिरे आगे दिया टीका में, द्युधिरे अर्थात विवादम चक्रिरे, विवाद किए चक्रिरे क्रीधा, भाष्य में अथ ह प्राणा अहम श्रेयसी द्युधिरे इति उपक्रम्य आरंभ हुआ यहाँ से। तो फिर आगे प्रजापति के पास गए, प्रजापति उनको कह दिया कि यस्मिन वह उत्क्रांते शरीरम पापिष्ठ तरम इव दृश्यते स वह श्रेष्ठ, यस्मिन वह, वह अर्थात युष्माकम मध्य षष्ठी निर्धारण, तो वह यस्मिन उत्क्रांते, जिसके उत्क्रांति हो जाने से शरीर पापिष्ठ तरम एव दृश्यते, शरीर तो पहले से पापिष्ठ है ही, जो निकल जाने से पापिष्ठ तरम युव दृश्यते स वह श्रेष्ठ, ये निर्धारण में ओ आप लोगों में श्रेष्ठ है। इति च उपन्यस्य, प्रजापति बीच ने बीच में ये बात कह दिया, आगे प्रत्येकम बागादि उत्क्रम उत्क्रमणे न, फिर एक एक करके इंद्रिय बाहर गए तो जाने से तद वृत्ति मात्र हीनम यथा पूर्वम जीवनम दर्शयित्वा, जो इंद्रिय बाहर चला गया उसी इंद्रिय का व्यापार ही नहीं हुआ, किंतु यथापूर्वम जीवनम दर्शित, जीवन तो इसी प्रकार की चला, तद वृत्ति मात्र हीनम, टीका में कहते हैं तद वृत्ति मात्र हीनम इति अर्थात मुखादि भावे न स्थितम, बाघ इंद्रिय चला गया तो मुख हो गया, चक्षुर इंद्रिय चला गया तो अंध हो गया, इसी प्रकार से भाष्य में तद वृत्ति मात्र हीनम यथापूर्वम जीवनम दर्शयित्वा प्राण उच्चिक्रमीषायां बागादि शैथिल्यापत्तिम शरीरपात प्रसंगं च दर्शयन्ति श्रुतिः प्राण निमित्तम शरीरेन्द्रिय स्थिति दर्शयति। प्राण उच्ची क्रमीशायम धातु तो हो गया क्रम, क्रम धातु से सन हो गया तो हो गया चिक्रमीशा, क्रमिश हो गया क्रमिश, क्रम धातु सेठ है इसलिए धातु हो जाएगा क्रमिश, द्वित हो गया अभ्यास में आ गया च, फिर संयत से ची, तो चिक्रमीशा सप्तमी हो गया चिक्रमीशाया, तो प्राणस्य उच्चिक्रमीशायाम अर्थात उत्क्रमितुम इच्छाया। बागादि शैथिल्यापति अर्थात सभी इंद्रिय शिथिल हो गए और शरीर पात प्रसंगम च, इस दोनों को दर्शयंती श्रुति दर्शयंती ठीक हुआ दिखाती है श्रुति। प्राण निमित्तां शरीर इंद्रिय स्थिति दर्शयती श्रुति, ये दिखाते हुए क्या सिद्ध करती है, कहते हैं प्राण निमित्तां शरीर और इंद्रियों का स्थिति, प्राण नहीं रहेगा तो शरीर भी नहीं है इंद्रिय भी नहीं है, स्थिति दर्शयती। ये तो दिखाया, आगे ये निश्चय होने के बाद तान वरिष्ठ फिर आगे ये सब इंद्रिय प्राणों को कहे आप मत जाओ हम आपके लिए बलि देंगे, बलि अर्थात भेंट। फिर आगे तान वरिष्ठ प्राण उवाच, अच्छा ये पहले ये बात प्राण कहा वरिष्ठ प्राण, तान वो सब इंद्रियों को वरिष्ठ प्राण उवाच, मा मोहम आपद्य था आप लोग मोह को प्राप्त मत करो, अहम एव एतत पंचधा आत्मानं विभज्य एतद बाणम अवष्टभ्य विधारयामि, अहम एव मैं ही एतद पंचधा आत्मानं विभज्य, एतद क्रिया विशेषण है अर्थात पंचधा आत्मनः विभाग यथा स्यात् तथा, अर्थात जैसे होने से मेरा पांच भाग हो जाएगा प्राण अपान व्यान समान उदान, इसी प्रकार की एतद पंचधा आत्मानं विभज्य एतद बाणम अवष्टभ्य विधारयामि, बाणम शरीरम तो बाती गंधनाथ तो शरीर, एतद बाणम शरीरम अवष्टभ्य, अवष्टभ्य अर्थात तो उसका रोधन करके पकड़ करके विधारयामि धारण करता हूँ। इति च एतमेव अर्थम श्रुति ही आह, इसी अर्थ को अर्थात प्राण ही शरीर का धारण करता है इंद्रियों को शक्ति देता है, इसी को श्रुति भी कहती है। प्राणन प्राणेन रक्षन अवरं कुलायम बहिष्कुलायाद अमृतश्चरित्वा, ऐसे बृहदारण्यक में है सुषुप्ति स्वप्न काल में प्राणेन रक्षन अवरं कुलायम, अवरम टीका में दे दिया अवरम नीचम कुलायम, कुलाय शब्द का अर्थ गृह, तो नीच गृह हो गया देह स्थूल देह, तो स्थूल देह को प्राण के द्वारा रक्षा करके देहाख्यं गृहं प्राणेन रक्षन जीवः स्वपिति, जो मूल में दिया प्राणेन रक्षन अवरम कुलायम, अवरम अर्थात नीच देह अर्थात स्थूल शरीर को कुलायम, आगे है बहिष्कुलायात अमृतश्चरित्वा, तो कुलायात वही शरीर से बाहर, शरीर को तो प्राण रक्षा किया मन चला गया स्वप्न में, तो जाकर के अमृतश्चरित्वा कर्म फल भोग करता है स्वप्न में सुख दुख भोग करता है चरित्वा, फिर आगे स्वपीति सुसुप्ति में जाता है, सुसुप्ति में भी प्राण ही शरीर का रक्षा करता रहता है। इति च सुप्तेषु चक्षुरादिषु प्राण निमित्तां शरीर रक्षां दर्शयति, सुप्तेषु चक्षुरादिषु समान अधिकरण है, चक्षुरादि सब सो जाने पर प्राण निमित्तां शरीर रक्षां बहुव्रीहि है प्राणो निमित्तम यस्या शरीर रक्षाया तां दर्शयति, और भी यस्मात् कस्मात् च अंगात् प्राण उत्क्रामति तदेव तद् छुष्यति, यस्मात् कस्मात् च अंगात् जिस किसी अंग से जो प्राण उत्क्रमण कर जाता है तदा एव तद् छुष्यति, जैसे ही प्राण निकल जाएगा वो अंग सूख जाएगा, तो ये प्राण फिर वो अंग सूख जाता है, इसलिए जो आर्थराइटिस बढ़ता है ना पहले तो ये अंतिम पव को आक्रमण करेगा करके ये प्राणों को सुखा देगा, तो फिर ये अंग चला जाएगा अर्थात इसका और कुछ नहीं रहेगा, मतलब इसका कार्य नहीं रहेगा, सामान्य कुछ होने से ये सब पीड़ित होंगे, तो फिर क्या करेगा बीमारी आ गए इसको आक्रमण करेगा, इसको आक्रमण करके फिर इसको ले लेगा पूरा अधिकार कर लेगा, फिर आगे इसको चलेगा यहाँ तक चलेगा, फिर धीरे धीरे सबको आक्रमण करेगा, तो आक्रमण करेगा तब तो जिसको वो ले लिया बीमारी अधिकार में ले लिया प्राण वहां से हट जाएगा, अर्थात प्राण और उसको बचा नहीं पाया, हट गया तो हट जाएगा, अर्थात ये सब पीड़ित होंगे ठंडी गर्मी होने से ये सब पीड़ित होंगे, ये आर्थराइटिस बीमारी है। तो प्राण रक्षा करता है और जब रक्षा नहीं करेगा प्राण वहां से छूट गया, जिस अंग से प्राण छूट गया वो सुष्यति, सुष्यति अर्थात वो फिर प्रकृति का अधीन हो गया, ठंडी हो तो ठंडी हो जाए, गर्म हो तो गर्म होगा, इस प्रकार से होगा। भाष्य में कहता है यस्मात तस्मात अंगात प्राण उत्क्रामति तदा एव, तदा अर्थात उसी समय में तत्सुष्यति, टीका में तदा एव, तदा एव अर्थात तदानी में वो जिस समय में प्राण छूट जाएगा उसी समय में सूखना आरंभ हो जाएगा। आगे भाष्य में तेन यद अस्नाति यद पिबति तेन इतरान प्राणान अवति, ये तो बृहदारण्यक का प्रथम अध्याय का तृतीय ब्राह्मण है, जो प्राण उपासना में ही आता है। प्राण ही सब भक्षण करता है, पान करता है, तो फिर अन्य इंद्रिय कहते हैं उसको आप तो सब खा लिए, हमारे लिए क्या रहा, तो वो कहते हैं आप हम हमारे अंदर प्रवेश हो जाओ, तो तभी हम जो ग्रहण करता है वो सब आपको ही मिल जाएगा, इस प्रकार की वहां दिखाए हैं। तो वो लोग कहते हैं फिर तथास्तु, फिर वो सब प्राण का प्राण में अंतर्भूत हो गए। तेन, तेन का अर्थ टीका में कहते हैं तेन प्राणेन यद अस्नाति जीव, तो प्राण के द्वारा जीव जो खाता है, भाष्य में तेन यद अस्नाति यद पिबति, ये अस्नाति पिबति का कर्ता हो गया जीव, तेन का अर्थ प्राणेन। आगे तेन इतरान प्राणान अवति, तेन अर्थात टीका में कहते हैं तेन प्राणेन यद अस्नाति जीव, आगे तेन, तेन अर्थात प्राणकृत असनेन, प्राण के द्वारा असन भोजन पान इत्यादि हुआ उसके द्वारा, भाष्य में आगे कहते हैं तेन यद अस्नाति यद पिबति तेन अर्थात प्राणेन यद अस्नाति यद पिबति जीव, आगे फिर तेन अर्थात प्राणस्य असनेन इतरान प्राणान अवति, अन्य प्राणों को रक्षा करता है। इति प्राण निमित्तान शरीर इंद्रिय पुष्टिं दर्शयति, प्राण के निमित्त, प्राण ही निमित्त भोगृह है, शरीर इंद्रियाणां पुष्टि, ये श्रुति दिखाती है। और दूसरा भी श्रुति है कस्मिन्नो अहम उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्यामि, कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि, प्रश्न उपनिषद का है कस्मिन्नो उत्क्रांते अहम उत्क्रांतो भविष्यामि, किसी के उत्क्रमण हो जाने से मैं उत्क्रमण हो जाऊंगा, और कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि, किसका प्रतिष्ठित होने से मैं प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, इस प्रकार के प्रश्न करने से उत्तर दिया गया कि प्राण, ये प्रश्न उपनिषद का तृतीय प्रश्न में आता है। यहाँ प्राण का बात हुआ, तो प्राण ही इंद्रियों का और ये जीव का उत्क्रमण और प्रतिष्ठा में ये सब आश्रय है। स प्राणम असृजत, स आत्मा प्राण को सृष्टि किया, प्राण उसका सर्वोपकारी, इति च प्राण निमित्ते जीवस्य उत्क्रांति प्रतिष्ठे दर्शयति, प्राण निमित्ते ये बहुव्री है, प्रथमा जीवचन हो गया जीवस्य उत्क्रांति प्रतिष्ठे, उत्क्रांतिश्च प्रतिष्ठा च उत्क्रांति प्रतिष्ठे प्राण निमित्ते, प्राण के लिए ही उसका उत्क्रमण होगा और प्राण के लिए ही प्रतिष्ठा होगा जीव का। तो जो प्रश्न किया कि कस्मिन् नो अहम उत्क्रांते, वहां अहम अर्थात जीव, जीव प्रश्न पूछा। टीका में एवं श्रुते है प्राणस्य असाधारणम कार्यम अस्ति इति उक्तम, प्राण का असाधारण कार्य है, उसका कोई विषय नहीं है, जो असाधारण कार्य है, तो असाधारण कार्य होने से उपकारकत्वेन इंद्रियों के साथ पढ़ा गया, किंतु निर्विषय है, इसका विषय कुछ नहीं है। टीका में आगे सूत्र के लिए तत्रैव हेत्वंतरार्थम सूत्रम व्याचष्टे, तत्रैव अर्थात प्राण का विशेष असाधारण कार्य है किंतु उसका विषय नहीं है, इंद्रिय जैसा विषय नहीं है, तो असाधारण कार्य है इंद्रिय जैसा विषय नहीं है, उसके लिए दृष्टांत देते हैं। पंचवृत्तिर मनोवद व्यपदिश्यते, पंचवृत्तिर मनोवद व्यपदिश्यते, मनोवद पंचवृत्तिर, मन का जैसे पांच वृत्ति है, इसी प्रकार की प्राण का भी पांच वृत्ति है। व्यपदिश्यते भाष्य में इतश्च अस्ति मुख्यस्य प्राणस्य वैशेषिकं कार्यम्। वैशेषिकं विशेषम्, तो प्राण का भी विशेष कार्य है। यत कारणम पंचवृत्तिर अयम व्यपदिश्यते। अयम पंचवृत्ति बहुव्रीहि है, तो पंचवृत्तय यस्य प्राण का व्यपदिश्यते श्रुतिषु। कैसा पंचवृत्ति? कहते प्राणो पानो व्यान उदान समान, ये पांच वृत्ति है। इति वृत्ति भेद से, ये वृत्ति भेद क्यों है? कहते वृत्ति भेद से अयम कार्य भेद अपेक्ष, कार्य भेद को अपेक्षा करके वृत्ति भेद हो गया। एक तो स्थान भेद को लेकर के भी कहा जाता है, और कार्य भेद स्थान कार्य वृत्ति ये सब एक ही प्रकार के हैं। अलग अलग स्थान पर रह करके अलग अलग कार्य करते हैं, इसलिए अलग अलग वृत्ति कहा जाएगा। वृत्ति अर्थात व्यापार। प्राण प्राग वृत्तिर उच्छ्वासादि कर्म, उच्छ्वासादि कर्म टीका में दे दिया वृत्तिर अवस्था। तो पंचवृत्ति अर्थात पांच प्रकार की अवस्था है। भाष्य में प्राण प्राण वृत्तिर उच्छ्वासादि कर्म, उच्छ्वासादि कर्म यस्य गोबरी है कर्म, कर्मन प्रातिपदिक होने से। अपानो अर्भाग वृत्तिर निश्वासादि कर्म, ये अर्भाग वृत्ति नीचे की तरफ व्यापार है उसका, तो निश्वास आदि कराएगा। आगे व्यानस्तयोः संधौ वर्तमानो वीर्यवत कर्म हेतु। प्राण अपान का संधि में, अर्थात प्राण भी नहीं चलता है अपान भी नहीं चलता है, इस प्रकार की अवस्था में व्यान, ये व्यान किस कार्य के लिए? कहते हैं वीर्यवत कर्म का हेतु। जो वीर्यवत कर्म करते हैं प्राण अपान दोनों को रोक लेता है, कुछ नहीं चलाता है, तभी एकदम रोक करके कुछ भारी कार्य करता है। टीका में अग्नि मंथनादिकम वीर्यवत कर्म, अग्नि मंथन ये वीर्यवत है। भाष्य में आगे उदान ऊर्ध्ववृत्तिर उत्क्रांतादि हेतु। तो ऊर्ध्ववृत्ति, तो ये ऊर्ध्ववृत्तिर यस्य, तो ऊर्ध्ववृत्ति ना ऊर्ध्वम वृत्तिर यस्य, क्योंकि ऊर्ध्व ये तो अव्यय होता है, तो उनसे ऊर्ध्ववृत्तिर यस्य उत्क्रांतादि का हेतु हो गया। उदान समान समं सर्व सर्वेषु अंगेषु यो अन्न रसान नयति। समान सर्वेषु अंगेषु समं करता है क्या? अन्न रसान नयति, अन्न रस को सभी अंग में पहुंचाता है। एवं पंचवृत्ति ही प्राणो मनोवत, मन जैसा पांच वृत्ति वाला है इसी प्रकार की ये है। मन पंचवृत्ति कैसे हो गया? उसके लिए कहते हैं यथा मनसः पंचवृत्तयः। पंचवृत्ति अर्थात पांच ज्ञानेन्द्रिय के चलते पांच प्रकार की वृत्ति हो जाते हैं, इसलिए यथा मनसः पंचवृत्ति अर्थात ज्ञानवृत्तयः, ज्ञानेन्द्रिय के चलते। एवं प्राणस्य अपि इत्यर्थः। तो पंचवृत्ति मन का बताते हैं, श्रोत्रादि निमित्ता शब्दादि विषया मनसः पंचवृत्तयः प्रसिद्धा। श्रोत्रादि निमित्ता बहुव्रीहि है, शब्दादि विषया बहुव्रीहि है, मनसः पंचवृत्तयः ये प्रसिद्ध है। तो वही कहेगा कि मन का तो काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिर अधृति ह्रीर ह्रीर धीर भीर, ये पांच कहाँ है? ये तो बहुत अधिक हो गया। तो न तो काम संकल्प इत्यादि परिपठिता परिगृह्य रन, ये काम संकल्प इत्यादि जो पढ़े गए हैं उनका यहाँ ग्रहण करना नहीं है। क्यों नहीं है? कहते हैं पंच संख्या अतिरेका, वो तो बहुत संख्या अधिक है, इसलिए यहाँ जो पंचवृत्ति मनोबोध कहा गया वो तो पंच ज्ञानेन्द्रिय के चलते जो अंतकरण की वृत्ति होती है। अच्छा अभी टीका में कामादि वृत्तिवद ज्ञाने अपि पंचत्व नियम नास्ति। जैसे काम संकल्प विचिकित्सा इसमें पंचत्व नियम रहा वो तो बहुत अधिक है। पूर्व पक्षी कहता है कि इसी प्रकार की ज्ञान में भी पंचत्व नियम नहीं है। ज्ञाने अपि पंचत्व नियम नास्ति इति अरुचिम स्वयं एव उद्भाव्य पक्षांतरम गृह्णाति। ज्ञान में भी पांच प्रकार की नहीं होती है, क्यों? कहते दिखाते हैं भाष्य में, ननु अत्रापि श्रोत्रादि निरपेक्षा भूत भविष्यादि विषया अपरा मनसो वृत्तिरस्ति इति समानः पंच संख्या अतिरेक। श्रोत्रादि निरपेक्ष होकर के भूत भविष्यत का कभी कुछ मनोराज्य होता है नहीं होता है, वो तो पांच से अधिक हो गया। फिर तो मन की भी वृत्ति ये पांच कहाँ रहा? तो पूर्व पक्ष कहता है श्रोत्रादि निरपेक्ष होकर के भूत भविष्यादि विषया अपरा मनसो वृत्ति, भूत भविष्यादि विषया गौरी, भूत भविष्यादि भविष्यदादि विषयो यस्य मनोवृत्ते है, तो अपरा मनसो वृत्तिर अस्ति। इसलिए समान पंच संख्या अतिरेक, काम संकल्प को लेने से जैसे पांच से अधिक हुआ, और भूत भविष्यत वृत्ति को लेकर के भी पांच से अतिरिक्त हो जाएगा। तो फिर मनोवृत्ति जो पांच कहा गया किसको लेंगे? तो इसके लिए कहते हैं एवं तरही परमतम अप्रसिद्धम परमतम अप्रतिसिद्धम परमतम अप्रतिसिद्धम अनुमतम भवति। दूसरों का मत है किंतु प्रतिसिद्ध भी नहीं किया गया है, अर्थात वो हमको भी स्वीकार्य है। परमतम अप्रतिसिद्धम अनुमतम भवति, हम उसका अनुमति कर देते हैं, हाँ ठीक है। तो परमतम अप्रतिसिद्धम अनुमतम भवति इति न्याय, इहापि योग शास्त्र प्रसिद्धा मनसः पंचवृत्तयः परिगृह्यन्ते। योग शास्त्र में जो मन का पांच वृत्ति कहे गए हैं वो यहाँ जो सूत्र में पंचवृत्ति मन वही पांच को ले लेंगे। कहते हैं वो तो योग शास्त्र का बात है, कहते हैं परमत हुआ किंतु अप्रतिसिद्ध, हम भी स्वीकार कर लेते हैं। योग शास्त्र प्रसिद्धा मनसः पंचवृत्तयः परिगृह्यन्ते, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय नाम, ये हो गए। यो पातंजलि योग सूत्र एक छ क्या लिखा है आप लोग? एक एक नहीं, वो बीच एक काट दीजिए, एक छ तो चार ही पाद है ना, तो प्रथम पाद का ये षष्ठ सूत्र है। अच्छा, प्रमाण विपर्य टीका में कहते हैं प्रमाणं प्रमिति और विपर्य भ्रम, क्योंकि यहाँ मन का वृत्ति, वृत्ति अर्थात जैसे मतलब मन का परिणाम, परिणाम अर्थात जैसे प्रमाण का अर्थ यहाँ प्रमिति, क्योंकि प्रमाण का अर्थ चक्षु नहीं है तो मन का वृत्ति है इसलिए प्रमिति। विपर्य ये भ्रम और आगे विकल्प, सस विषाणादि ज्ञान विकल्प, सस विषाणादि, किंतु वहाँ व्यास भाष्य में इसको विकल्प वृत्ति नहीं कहे। विकल्प वृत्ति क्या है? पर्वताः तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति में धातु क्या है? गति निवृत्त, ये पर्वत का कभी गति निवृत्ति हो गई क्या? और तो सर्वदा स्थिति है, तो इसी जगह में उसको विकल्प वृत्ति कहे हैं। सस विषाण जैसा वो नहीं कहते हैं, और दूसरा जो है कि राहो व शिर यहाँ षष्ठी है, किन्तु षष्ठी कहाँ संबंध है वहाँ, ये सबको विकल्प वृत्ति ऐसे व्यास भाष्य में वहाँ कहे हैं। किन्तु साधारण तो ये दे देते हैं कि ये जो सस विषाण आदि ज्ञान ये विकल्प वृत्ति, क्योंकि वहाँ विकल्प का वो लक्षण देते हैं शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य है विकल्प, शब्द ज्ञान के अनुसार वस्तु नहीं रहना। और ये जो बंध्या पुत्र कहेंगे सस विषाण कहेंगे, यहाँ तो न्यायिक लोग कहेंगे यहाँ तो कोई शब्द ज्ञान ही नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई पदार्थ ही नहीं होगा। मीमांसा को लोग कहते हैं पदार्थ तो कुछ बुद्धि में आता है, तो दूसरे लोग कहते हैं पदार्थ तो ज्ञान ही नहीं आएगा। तो इसलिए न्यायिक कहते हैं सस विषाण का अर्थ क्या है, तो सस विषाण नास्ति कहने का अर्थ क्या है? ससे ससे विषाणु नास्ति, तो यद विषाणु गभी उपलब्ध थे तद विषाणु ससे नास्ति, तो सस विषाणु नास्ति का ये अर्थ होगा। ऐसे ये संख्य में भी कहे हैं वाचस्पति जी, नए एक लोग भी इस प्रकार मानते हैं। नहीं तो सस विषाणु कहने से ये कुछ पदार्थ ज्ञान नहीं होगा, ये विकल्प ज्ञान अर्थात नहीं होगा फिर, इसलिए व्यास भाष्य में इसको नहीं दिए, पर्वताधिष्ठान इसको दिया है। अगर तामसी वृत्ति निद्रा, तामसी वृत्ति स्मृति प्रसिद्ध अनुभूत विषय संप्रमोषः स्मृति, अनुभूत हुआ जो विषय तो उससे अधिक नहीं हो जाना चाहिए। भ्रम निद्रयोर, अभी कहते हैं कि भ्रम निद्रयोर अविद्या वृत्तित्वा, ये वेदांती लोग कहेंगे भ्रम और निद्रा ये दोनों मन का वृत्ति नहीं है, ये तो अविद्या वृत्ति है। अविद्या वृत्तित्वात् न वर्ण वृत्तित्वम् इति अरुच्या स्वमतम आह, इसलिए जो परमतम अप्रसिद्धम अनुमतम भवति उसे योग शास्त्र का बात लिए वो भी किंतु ठीक नहीं हुआ। नहीं होने से अभी सो मतम बाहर भाष्य में बहु वृत्ति तो मात्रेण व मनः प्राणस्य निदर्शनम इति द्रष्टव्यम्। प्राण के लिए मन को दृष्टांत दे दिया क्योंकि दोनों का बहुवृत्ति है, इतने अंश में ही दृष्टांत। ठीक है, सूत्र से अर्थांतरम आह पंचवृत्ति मनः, इसी प्रकार की प्राण भी पंचवृत्ति मनोवत प्राण। यहाँ तक सूत्र का अभी दूसरा अर्थ कह देते हैं भाष्य में, जीव उपकरणत्वमपि प्राणस्य पंचवृत्तित्वात् मनोवत। मन जैसे जीव का उपकरण है, इसी प्रकार की भी प्राण भी जीव का उपकरण है। जीव उपकरणत्वमपि प्राणस्य पंचवृत्तित्वात् मनोवत। अच्छा, प्राणस्य पंचवृत्तित्वात् जीवस्य उपकरणम्। पहले कह दिया कि पंचवृत्ति मनोवत प्राण भी पंचवृत्ति है। पहले था कि मन जैसे पंचवृत्ति वाला है, प्राण भी पंचवृत्ति वाला है। अभी कहते हैं कि मन जैसे जीव का उपकरण है, प्राण भी ऐसा जीव का उपकरण है। ये अलग प्रकार की व्याख्यान हो गया। इति योजयितव्यम्। ठीक है, मैं तदेव प्राणवायु और भेदा भेद सूत्र अविरोध इति सिद्धम। प्राणवायु, प्राण और वायु में भेद भी है अभेद भी है, तो वायु का विकार है तो इसलिए अभेद कह दिया गया, और दोनों का ये कार्य अलग होने से भेद भी है। इति प्राण हो गया अध्यात्म, वायु हो गया अधिदैविक, भेद भी है। इति श्रुति अविरोध। आज यहाँ पर ओम पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं प्रकाश्य कृतौ वंदे भगवन्तौ महात्मना ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योममद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा।